राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 8 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई देखो मेरे मन में ऐसी आती है जैसे उन्नति होती हो और अपने तेज मन में प्रश्न आ रहे हो ऐसे प्रश्न करो। मौज हो रही है अपने बहुत अच्छा काम हो रहा है साधन हो रहा है अच्छी तरह से मस्त रहो मस्त। दुख है किस बात का हम अन्याय करा रहे किसी का याद करते नहीं निश्चाते ही नहीं है तो कुछ बात का अपने पवित्र हो पवित्र होकर पवित्र कम सोते हैं तो फिर नहीं। दुख तभी होता है जब आदमी अपना रास्ता छोड़ करके अनाचार अत्याचार दुराचार करता है तब दुख होता है। अपने कर ही नहीं है अपने पाप कर रहे ही नहीं है अन्याय कर रहे ही नहीं है तो कुछ बात अपन ये भगवान ही तरफ चलना है अपना दोष तो मेरी बात ही नहीं है दुख ही नहीं अत्याचार दुख अपन मन में ही नहीं ऐसा उद्देश्य नहीं है ध्येय नहीं है अपना उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है एक ही है। इस बात से कोई दुख नहीं करना चाहिए एकदम प्रसन्न रहना है प्रसन्नता रहना है। संसार के सुख दुख आते रहते अनुकूल प्रवृत्ति लाती रहती है धन का नष्ट होना धन का आ जाना कभी सफल हो जाना कभी विफल हो जाना कभी धन आ जाना कभी धन सज जाना कभी मान सत्कार अरे आ जाए कभी मान सत्कार नहीं वह अपमान हो जाए तिरस्कार हो जाए होता रहे संसार का गाँव है ये संसार का स्वरूप है ऐसी कोई परवाह नहीं। अपने मन में पाप आवे तो दोष है तो अपने पाप कर रहे नहीं है अपना अन्याय कर रहे ही नहीं है अपने किसी पावर अपना चित्र में प्रसन्नता रखो और दम मन प्रसाद सौम्यत्म मौन माधु निग्रह भाव संशुद्धि नित्य तत्पो मानस मुझे थे मानस तप है शरीर का तप वाणी का तप और मन का तप तो मन का तप सबसे श्रेष्ठ है उसने मना प्रसाद मन प्रसन्न मन हरदम प्रसन्न रखना ये तपस्या है मानस की तपस्या है क्यों पाप करते ही नहीं दुख किस बात है पाप कर रहे हमें तो अच्छा काम करना है। सत्संग में जो भाई आए है जो बहना आई है सत्संग करना जिसका मुख्य उद्देश्य है उन्हें दुखी हुआ है उन्हें दुखना कोई कारण नहीं है दुखना कारण सब छूट गया सब छोड़ दिया। आनंद से रहो नाम जप करो कीर्तन करो भजन गाओ भगवान की लीला पढ़ो लीला गाओ भक्तों के चरित्र पढ़ो मस्त रह जाओ उसमें भक्तों के चरित्र पढ़ो। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए भक्तों की कथा गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, आनंद होता है। स्वभाव ही सत्य ही जागत गत हो जाए, कंट्रोल कष्ट बढ़ने लगे, वहां पर पुरुष छोड़ दे भगवान ने प्रार्थना करने, भगवान को भूल नहीं। पुस्तक पूरी पूरी करनी है, ये मतलब नहीं, मतलब भगवान मन लगाना है। जो भगवान मन लग जाए तो पुस्तक बंद कर दे, अपना आवे तो मन प्रार्थना कर दे, मस्त रहो, आनंद में बोल रहो। भगत पर रोटी खा दे और कोई काम नहीं, दूसरी बात नहीं। भाई लोग तो बाहर चलते जंगल में, गंगा जी किनारे है, जंगल में चार बजे में लग जाए। अब मेरे माताओं बाबा मकान में घर में यही रहे, गंगा जी किनारे नजीक। मैं एक बार यहाँ पर रहा तो गुजराती सज्जन थे, कह दिए बारे कोई बैठे तो आप देखे रख रहा हूँ, कोई माई आए बैठे तो बड़े अच्छे थे। स्त्री पुरुष दोनों में बड़े बड़े बड़ा क्या गया हुआ चले गए, आप देखे रखना। कोई भाई कोई बहना गंगा घेरे में नहीं है तो कोई पुरुषा को छेड़े नहीं, रखना अपना जाओ मत, मकान में बैठो, बहुत श्रद्धा से आनंद हरदम बन रहो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बदल में सह वजन ठीक है, काम है तो खबर नहीं बीत में ठंडी ठंडी हवा और एकांत बोर भगवान भजन बनता है। अच्छा भगवान कृपा सु, अरे भाई लोगों ने जंगल में जल आ रहा नाला है ना, इनमें कई जगह बालू बिछी रहती है, पत्थरों का वृक्षों का सहारा होता है, उसमें छाया होती है, उसमें बैठ के एकांत बनेगा, बड़ी अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, बढ़िया बढ़िया जगह है एकांत। लोटा ले गया प्यास लगे जल पी लिया, पुस्तक पढ़ो, भगवान नाम जपो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो रोज जोर से। भगवान की कृपा करो, सब काम होगा। आप सब ऐसा प्रसन्नता रखो, पढ़ रहे प्रसन्नता। आज कोई भाई मेरे भाई में चिंता है, भाई चिंता है मेरी, अब पाप करेंगे कोई नहीं, अन्याय करेंगे कोई नहीं, खेल को नुकसान करेंगे कोई नहीं, पाप क्यों अपने दुख दो, पाप करे अन्याय करे दूसरों को दुख देवे तो मेरी चिंता है। अपन ठीक शुद्ध बैठा निर्मल अपने दुख दुख दुख की बात नहीं, अपने दुख है ही नहीं, आनंद आनंद सब समय में आनंद आनंद मानना होगा। भगवान की कृपा है, भगवान की तरफ आकर कीर्तन करो, पद गाओ, नाम जप करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, भगवान के पद गाओ, जिसमें मन लगता हो जिसे मन उसी तरह सब तरह साधन है। आप आनंद ही आनंद है, खोरो आनंद ही एक आनंद है, और चिंता की बात ही नहीं है। चिंता दीन दयाल को वो मनुष्य का आनंद, चिंता दीन दयाल को भगवान भगवान सदा आनंद। जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को चिंता ही नहीं। भजन स्मरण करो, सब समय सार्थक बनाओ, देर तक समय नहीं चले जावे, देखे भी बात नहीं बजे भाई, एकांत में हो, चाहे भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। मैंने बात बाहर नहीं जाना होगा, ठीक अपना कमरे में बैठ जाओ। सया है तो गंगा जी किनारे जहाँ माइया स्नान करे वहां बैठ जाओ, वृंदा में बैठ जाओ, वहां मस्त रहो एकदम। यहाँ किसी वृक्ष नीचे बैठ जाओ, घर वाले देखे बैठ जाओ, अपने बदले से काम है, कोई काम नहीं, कुछ कुछ काम नहीं, कुछ लेना है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, हर दम खुश रहो, हर भगवान ही गुण गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ने से चित्त पर संतोष होता है। कई संत हुए, बड़े बड़े उपकारी संत भगवान में लगे रहते हैं, परंतु कोई दुख याद भी आता है तो उसका पहले सुनते हैं, ऐसे संतों की बातें हैं। एक आदमी आएगा महाराज मेरी तो भैंस खो गई, आज को कई दिन मेरा क्या हुआ, कि वो जमुना गंगा जी के किनारे पर किनारे बैठी है, ऐसे संतों ने विचार कोई दुख ही बना। शेठ जी कहता ऐसी बात हुई, बांकुड़े में गौशाला है नगदी के उस पार, जल दूध लाने पर गया, जो पानी बाढ़ आ जो पानी जो बह गया, क्या जो शेर दिए मैं बोलू नहीं है, मैं बोलू लोग से दाना तो शेर जी बोले ओ नदी के वो पास बैठा हुआ है, नहीं क्यों नहीं क्यों कहते निकले बाहर आइए मैं पर बैठा है, चिंता होती है ना संता को मुझे फोड़ना होती है, चिंता होना से किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, अपने मन नहीं करे।